гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. КДБ ахоўваў сваю будову ад віншавальных паштовак. Паводле Freedom House, Александр Лукашенко апынуўся пятым у спісе тыранаў, якія павінны сысці услед за Мубаракам. Наста Палажанка вучыць сукамерніц беларускім песням. Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. Вайсковыя ўлады Егіпту звярнуліся з заклікам да ўдзельнікаў акцыі пратэсту спыніць дэманстрацыі і страйкі. У новых дэманстрацыях, якія праходзяць у Каіры і іншых гарадах Егіпту ў панядзелак, бяруць удзел тысячы людзей, у тым ліку банкаўскія службоўцы, кіроўцы грамадскага транспарту і паліцыянты. Яны патрабуюць падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў працы. У Тэгеране адбыліся перамовы прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінэджада з прэзідэнтам Турцыі Абдулом Гюлем. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў турэцкі прэзідэнт выказаўся пра масавыя пратэсты, што ахапілі апошнім часам арабскі свет. Мы бачым, што калі кіраўніцтва не звяртае ўвагі на запатрабаванні людзей, людзі самі пераходзяць да самастойных дзеянняў і пачынаюць самі падводзіць дзяржаўных лідараў да правільных рашэнняў. Сказаў Абдула Гюль. Тым часам у цэнтры Тэгерану сёння здарыліся сутычкі апазіцыйных дэманстрантаў з паліцыяй. Раней іранскія ўлады забаранілі апазіцыі праводзіць шэсце і мітынг у падтрымку народных пратэстаў у Тунісі і Егіпце. Нягледзячы на забарону, на вуліцы Тэгерану, як паведамляюць сведкі, выйшлі тысячы людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў кангрэсу праект дзяржаўнага бюджэту на 2012 фінансавы год. Праект прадугледжвае значнае скарачэнне дэфіцыту бюджэту больш чым на 500 мільярдаў даляраў у параўнанні з 2011 годам за кошт замарожвання шэрагу ўрадавых праграм, скарачэння вайсковых выдаткаў і абмежавання падатковых ільготаў для найбольш заможных амерыканцаў. Рэспубліканцы выступілі з крытыкаю праекту. Яны заяўляюць, што скарачэнне дзяржаўных выдаткаў, прапанаванае Абамам, недастатковае і бюджэтны дэфіцыт ўсё роўна застанецца занадта вялікі. Урад палестынскай аўтаноміі падаў сёння ў адстаўку. Чакаецца, што Салям Фаяд захавае за сабою пасаду прэм'ер-міністра, аднак правядзе істотныя перастаноўкі ў кабінэце. У суботу кіраўнік аўтаноміі Махмуд Абас аб'явіў, што даўно адкладаныя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары на палестынскіх тэрыторыях пройдуць у верасні. Групоўка «Хамас», якая кантралюе сектар газы, выступіла супраць гэтых планаў і супраць таго, што Фаяд застанецца прэм'ер-міністрам. Рашэнне даручыць Фаяду сфармаваць новы ўрад незаконнае. Мы, рух «Хамас», яго адкідаем. Палестынскія законы, як і законы ва ўсім свеце, патрабуюць, каб любы ўрад стаў перад парламентам, які б вынес гэтаму ўраду вотум даверу. Але да часу, пакуль гэтага не адбылося, гэта нелегітымная працэдура і крок скіраваны на тое, каб перашкодзіць з'яўленню на палестынскіх вуліцах любога руху, падобнага да тых, што мы бачылі ў Тунісе і Егіпце. Заявіў прадстаўнік «Хамас» Самі Абур Захрі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.